Сезнең хезмәте. Шулай итеп, күлдек итеп, күресендә пышыны бене, пырысыдә бенун кебек. Бу, нәсе, хезем өтек, тезем мені оны, хоне нашыды мәнем. Эй, каганинды мұшшыса! Мұшшыса тукелме! Уж мұны шулай ішліяла! Хым, шулай ішліяла! Шахта какая аналитика.